دا ریکارډینګ لو لګیږي ولدا سکیږم کړه دا مې کړه صبر وکړو لابه هرڅه ټایم لګاو دا دې بیا ته بیا کټ کوم خو عثمانه او موبایل چې پکې ریکارډینګ لګیا غوا دا څه شو او موبایل پکې ریکارډینګ لګیږي دا واسيږي او کوم ځای کې کوم ځای کې یاره

ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وفي رواية يقل العلم ويزهر الجهل متفق عليه. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو عربی کریم دی مونږ او تاسو ټول ته د خپل دین سمج او په دې باندې د عمل کول توفیق را نصیب کی. زما عزت مندو د فتنو دور دے او د الله حبیب دا امت د فتنو نا دا غوی معجزہ وا تر قیامت پوری پیغمبر دے خاتم النبیین دے نو امت د دې ټولو فتنو او درا روانو مختلفو حالاتو نه د الله حبیب خبر کړي. هر دور کی امت مسلمہ تا ضرورت داوی چه دا اللہ دین تا رانیز دیشی نو دین دنیا و خیرت کے دا نجات او دا کامیابی ذریعہ و سبب اللہ دنیا ترانے گلے. خاص کر دا فتنوں پا دور کی خبل سلار نشتا چې سړی کتاب الله او سنت رسول او د دې کم صحیح خادمان دی د خلکو ته نږدې او متوجه شي. دې مناسبت سره ما ستاسو وړاندې د قران شریف آیاتونه او یو مفصل حدیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ولستو. اول آیات د سوره انبیاء الله وی حساب کتاب خلق ته نږدې شوه ده. مرگ د سر د پاسه ولاړ ده. قیامت رس تر رز نږدې کیږي او دوی په غفلت کې پراته دي. داسې غفلت چې د حق او دین او قران او د الله د حبیب د خبره نه مخړای. الہ العالمین دی خپل کتاب کې د پخوانو امتونو حالات ذکر کړي. ځکه دی امت نمخ کې به بشمار په سونو زرګونو امتونو تیر شي. یو غټ مشهور امت پکې د بنی اسرائیل وو. دای تعالی په خپل کتاب تورات شریف کې ویلو چې تاسو بزمکه کې سو کارته فساد کوي. فساد ستوي دا کوم کتاب د الله چې زما مخې لپروت ته فساد دی ته وي چې امت د دې د اوامر نه مخ واړی. عددی کتاب حکمونو تشا کی او فساد وای د الله او د الله د پیغمبرانو علیهم السلام نافرمانی تا. نو قران د کیسو کتاب نه دی چې یو کیسې ذکر کا او بس مونږ واره د لکه په خوا به خلکو کې په اجرو کې د زار ناغه دروغ کیسې کہانی بیانولې یو ورته خاو نا کولو کیسې به ختم شوا. دا ګوره د کیسو کتاب نه دی. دا د عبرت نه ډک کتاب دی. لدی بن اسرائیل ته ویلو چې کله دی کتاب لشا کای نظم عذاب برازی. دا الله سره بشمار قسمه عذابونه دي. یو عذاب دا دی چې کله کافر ظالم پدی مسلمانانو مسلط کی د کافر د مسلط کې دو دوه طریقې توجه دی کله کافر په امت مسلمه او ظالم په مسلط ته خود دی مسلمان توجه ټول دین ته را دی دی کې کافر مسلط دی د درجه بلندیږي او د آخرت او قبر جوړيږي او الله د صبر ازمائش او امتحان اخلي دا امتحانات پامبیا علیہ السلام او دا غیب صحیح تابدار امراغنیو جو ایم طریقہ دا چی کافر مسلط تے اولی امت بغاوت کڑے دین تے شا کڑے نو دا گورے عذاب دے دا اللہ دا طرفنا دلتا اللہ بنی اسرائیلو توئی دا خو عجیب کتاب دے وی جی دین لشا کئی زب دربان سک خلق مسلط کم فجاسو خلال الدیار ابای د نور بیزتو سرا علاوه بس کوي کورونو لبن نوزی کور کې د پرد نشینو زنانو بیزتی وکای دام دی گریوان کې قتل پکار دی چې زما دې کور ته دا ظالم او کافر را دن شو نو د ازمائش ته کما ته الله زما د ګناه سزا خای فجاسو خلال الدیار اید کورونو منزونو کې بننوزی ولې امت دین فریخ ہے او د دین ته شاکړې د خپل پیغمبر عوامر ته بالکل شاکړې داغه په نتیجه کې ظالم کافر مسلط شو او داغه هغه مسلطواله داسې شو چه کوریم بی عزتی او بی حرمتیو کا بیا ورتوی چه کل تاسو دین تشا کئی نو دشمن بدربان بیا مسلط کم لیسو اوجوحکم دم رب مخفا کی چه دخبکان سرات با پچهرو کی خکاری اب آئی سوئی مالک او خالق کلکم دین تشاکا او دین مپریخو او تش دنم مسلمانی دا دا اللہ و دا رسول حکم لنگوری نو کافر ظالم با مسلط شی لیسو او اجوحکم دا سی ما مخفا کی کنا چی دا خبکان سرات با دا ارچا پا مخکخ کاری او ایدیس که استا دینی مسجد تا برادن نشی جمعات بدر ته لړای د دې جمعات به حرمتی وو کی خو ته سوچ دا کا وجه دا به حرمتی ماو کا او کدی کافر یو کا په خبره پوی گئی کنه پوی گئی کله تخ په دین کله کې او کافر راغ استاد یو دینی مدرسې بی عزتی وو کا ندا ازمائش ته تخفش وی وو دی جړ الله ته نور متوجی شو خو کله استا عمل را دن نکو وليتبروا ما علوا تدبيرا او دې د پاره چې هلاك کې د یغه چې په غالب راغلي دي په هلاکولو سره د دین د پرېخدو یو سزا دام دا چې کله کافر ظالم الله مسلط کی دار قرآن فی صلت اللہ وی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا وی دا زمان قانون دے چه رعیت ظالم وی ظالم پی مسلط کم رعیت چه ظالم وی نزد پی ظالم مسلط کم اغدد جان مال حیاء دین اس تنبیا نگوری زمان عزت مندنن مخبل دین تا علمن عملن بالکل شاکڑی دا کله کمگو تاسو خپل دین تا متوجی شو او اللہ طرف تا مرجو کا نو نبا مونگ سر اسبابی نبا مونگ سر تعدادی خدا اللہ مدد و نصرت بوی لانا دا حبیب پا زمانہ کی جس صحابو سر مدد راتلو ای سر ایس اسباب نو د خوراک سنو نو اسلحه به پسا غسته وي دور جامعی چې چاپکه بدن نشو پټوله سعد ابن عباده رضی الله عنه بیمار او داغه تپوس نبی رسول سلام تلو نو دا اصحاب صفه یو تو سو طلبا ور سره روان شول یو یو صادره دچا پاندوپور رسیدو د ځان پورې جوخ کړو چې بدن مخ کار نشي یو یو صادر او د صحابه کرام یو یو صادر او دا سه ډېری مخې راغلي چې د صحابه په دور کې مردار حرام شوي ابو داود شریف کې حدیث راغله یو صحابي سرچا او امانته نه خوا ناغه بیمار شو ناخذ ورته صحابي ته وي ویو خمړکی خو هغه چې اوس پردې اوخه د کذب حقو به بیا وایي چرو غره پټه دی را د کذب حقا پدی سوچ فکر کې اوخه مردار شو د نبی کریم علیه السلام تراغه چې دا سې یو کس خو وا مونږ سره امانت نه خو وا مردار شو حذف په چې د لوګي نه مړکی الله حبیب ورته وسه حال هغه ورته ټول واقعا ذکر کا په الله حبیب وی تاسو خود اضطرار حال ته رسیدلی دا هو خو خره ویږي خبره وای د صحابه په وخت کې دا سې ډېر واقع قسم دینن ټول دنیا کې چان کدا سې واقعا وړه رقم را دي چې مردار شاته حلال ده د صحابه په دور کې مردار حلال دي الله حبیب وی سور باوی دور بال بچده وی سمرا دا الله حبیب وی دور دور خوراک ملاوی گی دا الله حبیب دا خطا سو مستور جه دا اوخ اوخ رئی خوراک نو دلباس نو سپلی پیزار نو خویمانو او اعمالو دا غیب و جمانی تا اللہ یو عزت ور کرده و دا اللہ مدد نصرت دا غوی سره شامل حالو نن دا حالات دا پریشانی دا بیزتی مونگ پخپل جوڑی کری دیو جن زما عزت مندو چی مونگو تاسو دا اللہ رب العزت دین تا متوجی شو اکا متوجی نشو نگر اللہ ویلی چی دا پخوانو خلکم چی دین پریخو نو دشمن سوچو جاسو خلال الدیار قرآن دے ابای سشے دے دا قرآن دے دشمن کور تا دن ورن نواتو نو دا سے حالاتو کی چکلا دشمن او کافر دم رزور کے دے امت مسلمت خپل دین تا خپل اللہ تا خپل اخلاقو تا او خپل دین ته زما عزت مندو توجه پکار دا حدیث پاک ماستا سلوان دی ولستو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې خادم خاص دی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وی فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نا داسې اوریدلی چې د قیامت په نخو کې او نه خدا د چې علم به پورته شي سبشي علم به د خلکو نه پورته شي سبره سبره مسلمانان وای خو په خپل مزب نه پوي د خپل روزه د زکات په مسلو نه پوي د خپل حج په مسلو نه پوي انن تقریبا د غشان دا دا د قیامت نه خد علم به پورته شي دینه به نور څه پورته کیږي دی چې زموږ څومره عوام مشکې خود خپل موزه نه ممنشتا چې زما د یو داس کې فرایض څه دي د کې سنت څه دي د کې واجبات څه دي د مشکې فرایض څه دي د کې واجبات څه دي او جهل بډیر شي د قیامت نه خسره جهل بډیر شي او درې مخبر د الله حبیب دا کوي چې زنا بډیر شي زنا د سترګم وی د لاسوم وی او کوم چې زنا د غم وی ډیر بشي سکل د شرابو د قیامت علامت شرابو نسکل بډیر شي او خلک ورته نومونه بدلای خو پنوم بدلولو حقیقت نه بدلیږي. پیګه په خبره وره پنوم بدلولو حقیقت نه بدلیږي. ما پرون یو ځای کې وی چې قیامت قائم نشو کړه او خبره نوره مقدس شو نو د دې تصویر چې بسوره سوره آلات جوړيږي لکه په خوا به پلاسو لرګي را واغستو سوره سوره میاشي به تر شلو بوت به ته جوړ کو ا د سړی بوت به جوړ جدا د فلاني تصویر دی د لات ته د زاده د منات ته ضرور خلکو په کاغذونو جوړو نور پسې اونر راغې د اوس په نو پیتلو نه جوړو نو بیا په خوا موږ ته جوړو یو کیمره غو ته پیدا شو اوس ور سره موبایل او نور اسباب رالن نو ګور آلات به بدلیږي خود پیغمبر خبره نه بدلیږي چې تصویر خراب ده سبو خیال لې اوس ور سره خلک داسې کوي آلات سره د نبی خبره بدله کا آلات به بدلیږي نوی نوی آلات به جوړیږي خود نبی خبره دا به نه بدلیږي خلق بس قسم آگے چیو تا مثال شرابو تا بیدے چیو نیو میخے ادا شربت نو بیخے خوپنو منو حقیقت نبدلے گی حقیقت سوی حقیقت سوی تا خبر ازان سرزر کے سنبالو ساتھائی نند تصویر دا گناہ سے شوی بلکل عام شوی دا آلات بدل شنو دا پیغمبر کون بدلے گی دا خوب آلات خود خبر چیس سے جوڑی گی و دا آلات و دا بدل دو سرا دا اللہ دا حبیب پوینا کی تغییر و تبدیلی نرازی دارنگی دا اللہ حبیب فرمائی دا قیامت علامت دا سڑی با کمی گی او خز بڑیری گی سڑی با سکی کمی گی با او خز بڑیری گی اوز گور سمجھدار خلق دا محسوس ہے ابائی خزی د سړو په نسبت ډېری شي کني ډېری شي تا په خوان اب ډېری غنور وب ډېری کلن دا کتاب چې الله را لېګل نو یو سړی ته سرور خزی روا کړی الله نه پته و چې خزی سي خزی ډېری دي حتا یکون ل 50 امراتن القیم الواحد دومره بسړی کم شي چې د 500 زنانو سنبالون کې به یو سړی پاتې شي ادا یو د 500 به خزی دي پدې کې مور دا پدې کې نیا دا پدې کې لور دا دا یو سړی دی چې 500 خزی را سنبال کړي نو ټول سو شول مړشول په جنگونو کې تاسو ګورئ موجوده د امت مسلمان حق ویني تويږي سوق بازار ته وته سوق مزل روان دي پلار کې دماکه وشو او دا غریبانانو غو خیراړې سمره سمره خلق په نا حق طریقې دا غي زما عزت مند ویني تويږي نام زموږ د تباهي اسباب دي چې نا حق ویني تويږي ورب ملائکو چې د انسانان الله رب العزت کله پیدا کول نو ملائکو دا خبره کړي وا اتجعل فیها من یفسد فیها اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء اے اللہ تپدیز مکداس انسانان پیدا کے چی غیب فساد کئی او نا حقی وینی بتو یئی نا حق وینتو یول زما عزت مندو دا ډیر لوی د خطرې خبره ده الله دې موږ او تاسو ټول د دینه محفوظ وساتي پاته سمخ کی جمعه کې وې سکال حرم شریف ختم کیو موږ رمضان شریف کې نو نور ډېرې دعاګانې او کې یو پکې د حرم امام دا دعا موکا وی الله مونږه د قبر نه چرا پورته کې او د قیامت په رز درو نو داسې مو درولې چې لاس مو د چاپوینو ککړ نه کسوک د مسلمان یاد یو کافر پناه کو وینو ککړ لاړو نو مسله خطرناک ده مسئله سده مسئله خطرناک ده. ذکر روایات او کراغلی دا د الله حبیب فرمایلی لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. دا ټول دنیا چې الله روانه کی دا ورته آسان ده خو د یو کلمې والوینه تو یو ورته سړي دا الله رب العزت دې رسول دا ورته ګران لګي. ندی پنزوس و خزو دا پارا با یو پالون کے سڑے پاتی شی. دادا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دی خبرو خبردارے ورکڑے ادم رب مسائب ڈیر شی چی سمرا خبر رستو کی گی وردی پلو گو رہی زنی وقتا سی جی او سنے او خبر واری ناغیت ذہنی طور تیاری. عثمان رضی اللہ عنہ تدا د الله د پیغمبر معجزہ وا. عثمان رضی اللہ عنہ راغ د الله حبیب ورته خبره کوله صحابی ګوري وای چې خبره به وکړه د رنگ کې به تغییر راغې د رنگ کې به تغییر راغې د الله حبیب ورته ویلو چې پتا آزمائش راځي خو صبر وکې د خپل پیغمبر وصیت تر سره کو. عثمان رضی اللہ عنہ سره د دین چې خلیفہ د مدینې لارې کوسی په وینو ککړې نکې باغیان ورنن وطن قرآن مخی تپروتو دو قرآن دو پاس شهید کو. نو کل دا سیوی چی پلار یو سڑی تو ایجی بچی ور ازگم مرشم دا سکار بکی گی نو ذهنی طور چی یو سڑی یو امتحان ته تیاری نو آلگ اسان وی نو دا اللہ حبیب گوره ذهنی طور مونگو تاسو دیتا سان تیار کریو چی دا امتحانات برازی هر او رز بد بل رزن مجموعی لحاظ سر بتر ای ایتا سلواب تازو که دا کم عمر والی چی دی اغا مخ کی عمر پسی ارمان کوئی که نکوئی دا سی دا مونگ دی وقت پسی بنور رستو خلق ارمان کئی دی پسی برستو خلق ارمان هر او رز دا بلین مجموعی لحاظ سر پا بتر ای بانی دا. نبی کریم علیہ السلام فرمائی دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینی والذی نفسی بیدیہ دا اللہ حبیب وی پاغ ذات می دی قسم وی چی زما روح داغ پلا سکی دے لاڑ بنشی دنیا حتی یمر الرجل علی القبر چی او سڑے با دا قبر پا خوا کی تیری گی فیت مر علیہ زان با پا قبر رو غرزی دا سیوڑی راوڑی با پی دا خب کانا ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب كنت مكان صاحب هذا القبر ويبارمان چې زه دې خارو کې پروت وې ده پځه یو سړی و پلار رواني دومره بد د دنیا د غمونو مصیبتونو نه ډک شي چې په قبر بزان ورو غرزي وي بهرمان او افسوس چې ده پځه زوي وليس به الدين الا البلاء دا بدینی غمونو نیرا پا مخکڑے دنیای مسائب با دمر ډیر شوی وی چی دے با تمنا کئی چی کاش چی دا دی پزے زوے دا دی پزے بانے زوے نظمائی زتمند دا قیامت علامات دا اللہ حبیب چی کم ذکر کری کنا منگ سوجمی مل تکیو لا خود مرگرو سراغ بیانات شتا نو لز دولز جمع مونگ متواتر د قیامت پا نخو بیان کرو کاغا نخی تاسو واری دی نو دا غٹی غٹی پکی پاتی دی نو رٹولی پورا دی او صرف امام مہدی نا ندے سرگن شوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول ندے شوی دابت الارض ندے روتے باقی چکم این خدا اللہ حبیب ذکر کری دا کزا مختصر در توا ناغا تقریبا ٹولی سرگندی شوی دی. دا ابو هريره رضی الله عنه له روایت ته دی وای موږ د الله د حبيب صلى الله عليه وسلم سره او ای بیان کول دي کی یو باندې چی راغې ا دا صحابه وو خوشاله دل زمیدار لا د صحابه په زونو کې دومره عظمت وو چې دای د الله د حبيب نه پته پوس نکولو دیو جن علماء لیکلي قران شریف کې د صحابه کرامو تفوسونه د شمیر راغلي څه شوی بای د صحابه کرامو تفوسونه ایو باندې شي له خوشحال شل جمو خو کول نه شو دی وسته پوسو کې موږ لا په پته ولګي ندی کې یو زمیدار باندې چی راغې لاغ زمیدار او باندې شي د الله حبيب ته وي مت الصا قیامت وکړي نو د قیامت هم چا سره دی بل هچا سره دا پته نشي چې قیامت وکړي نو نبی ته پته شتا نو ولی ته پته شتا نو مړی ته پته شتا نو ژوندۍ ته پته شتا قیامت علم الله د ځان سره پټ ساتلی او د قران شریف څومره آیاتونه دي چې په ټولو آیاتونو کې ویلي د قیامت پتا دا یو الله ته دا ندی ته وی ګور د الله حبيب او قیامت وکړي د الله حبيب ورته دا غي نخې شورو کې چې د قیامت علم خدا الله سره دی اوس د الله علم خو بنده ته حاصلې دی نشي د الله حبيب ورته وی اذا زيعت الامانه فانتظر الشوا کله چې امانتونه ضایع او برباد کړې شول نو ته د قیامت په انتظار شه اے امانت ضایع کو ته چې چرته نوکر یې یو عالم په مدرسه کې مدرس ته څوک په اوځه کې نوکر دې داد ته لاسو کې امانت ته څوک د ملک بادشاه دې دا بادشاہی دې په لاسو کې امانت ته څوک وزیر او ممبر دې د ذلي حکومت والا مشر دې دته دې د ذلي امانت جوړې کیه چولې ایمان سره وېدا ځای کیږي کنا ایسو خپل ذمہواری صحیح طریقے سره نه پورا کړي پتا یو کار دې دا و پرېښوت او پیسو نه کې نه ته حکومت دې لپاره مقرر کړي چې حقدار او تدای حق ورکا صحیح فیصله وکا تعال چې اوسې کې نوکر شو نو تعال حکومت ویلی چې و بجې دې ازيري دا او سلور بجې دې چټي دا اوت چې دوه ګنټه دا سر نه وې ادوا دا اخر نه وې نو امانت زای شو کا ادا شو امانت زای شو کا ادا شو کله چې امانت زای شي او امانتونه برباد شي نو وی د قیامت انتظار کوا وګورئ ک دا امانت زای کیدل دام دی چې دا د حکومت ټول مراتب دی ما طرف وګورئ د حکومت ټول مراتب دې ته امانات وی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله حکم کوي چې هر مشریا غچاله ورکه چا د دې مشری لایق او قابل له اوس که داسې چاته دې مشری ورکه دې په لګوري چې هغه د دې اهل نه دي نو بس دا امانت ضایع شو مشری داسې چاله ورکه سوک چې د کمی مشری اهل دي داغه لایق او قابل له اوس کدا سي چالا والا شوي لکه مثال پتور بادشاہ له او پاغه کې د بادشاہي شرطونه نشتا اے د ملک مشرب مثال پتور ناري نوي زنانا شوا دا به بالغی معشوم مقرر کو دا به پوهی جاهل مقرر کو دا به دیندارای فاسق مقرر کو دا به سخی وی بخیل مقرر کو دا به شجاع و بہادر وی بزدل مشر کو نو کوم زین شرطو نرال دا سه هر یو مسله کې وګورئ اے درس و تدریس فتوا امامت امامت اغه چاله ملاو شو چې هغه د امامت اهل نه دي لکه ډېر عوام چې له من نه کړي هغه امامت کوي نو ټیک ده چې موږ ورپسې درسته خوده د امامت اهل نه دي د امامت اهل او شوګ دي چې د امامت یو د مزد د مسلو نه خبر وي سپويږي په خبره واره مشکي کی هر مسلمان پسې خو چې په مصاله دی جاهل درولې هغه دین نه خبر چې مس کې فساد پر سر راځي سجده سهو پر سر ده مز دیو شو خو ګوره دا د دې ځای اهل نه دی په شي په بربان لکه اوسړي زمیدارې په کار نه پويږي اته ولوي لاړ شو را شبا ما دا شی به څنګه کرم ادا به څنګه کرم اے په زمیدار نه پويږي تا غنه د ګوډونو د مسالې او د پمپ والو ته پوښونه کې چې فصل له پمپ وال په کار دی کنه دی په کار دا ته پوښتا به ځای دی نو امام قاضی مفتی دا به داسې خلق شي چې هغه به اهل نوي هغه سنوي اهل بنوي دا وی د قیامت نه خدای الله حبیب ورته وایي قال كيف ادواعتها ودا امانت بربادي دل بسنگي قال اذا اسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه وكل شي كارونا نا اهل توس پارل شول کنا نو بس د قیامت په انتظار یا کله چې نا اهل له اوس پارل شول نو د قیامت اند استاد الله السوخ کاری اوای تاسو له هر زیل چې ورشي نو دا پکم زویونو چې مقرر دی دا د اهل دی اهل چې وی هغه خپل کار کوله هغه خپل کار پیجن دی اغه بخپل ذمہواری تر سره کوله د دا قیامت په علاماتو کې یو علامه ده او د الله حبیب نورم ګن علامات ذکر کړی دي د قیامت باره کې یو ګد حدیث ده د ترمذی شریف ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وې د الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي اذا اتو خیز الفی او دیوالن اذا اتو خیز الفی او دووالن اصان مانا بیده اس خو فی او غنیمت نشتا دا ملک دا خزانی دا مال چکل خلق پا مشوره یو یو لتقسیم ای بلی بل لتقسیم ای بیت المال دا مال لده هر حکومت دیکی دا ار یو فرد ہی صدا دیکی دا هر زنانه برخه دا دا یواز دا آغا کس نده چه آغا دا ملک حاکم ده دا خزانه نو کله چه دا خزانه خلق تقسیمه او امانت لغنیمت وی ازکات پا خلق و بوج و تاوان شی دا قیامت نخیری هر سره چه مالدار ایسو چکه دوبرا خفه کی زکات ورکه تاسو لواب که تاسو موز لچا پا زور را وسته یا لده نده خو موز دیو که سمرا ثواب بدیوشی ها بای زده نده خو پا زور چا موز لرا وسته او دکی گئی ما بای او دپا کراوی خواه یا ایتا موز لده نده خو چا پا زور را وسته سمرا ثواب دیوشو تاسو لواب ها بای سقوائی کنا ایسا منشولنو دا سی او سړی زکات ورکړي ډېر نه دی اډېر سوچونه ولا کوي خب د خپکان پزړې ورکړ نو د قیامت نه خدا د چې زکات ورکول به خلق تاوان غړي او اصل کې قران شریف د منافقانو خوې ذکر کړي منافق زکات نه ورکول نو لته اسلامي حکومت ټولولو منافقت په ډاګه کې دو اني پدا سي پرېخو چ اسلامی حکومت یا زکات تا نه حاصله دا منافقانو به زکات ورکول خو تاوان ور تخکارې دو نن په مسلمانانو زکات ورکول سدي دا ور تاوان دے اک ورکای ام دی په لوګورا زبادنه مخ کې کای ویګه په خبره باندې زبادنه احسان کول چې ماده در کو دا مې وکړ هغه مې وکړ دې سره هغه ثواب بالکل شو ختم شو دی په لګور سو د یو برګره دی ناوي وای د باز مالدار خلک غریبانو لا مدرسو ل زکاتونه ورکای ناغاجی پونته سره هغه یو کس لوي ستا مال در نه غواړو د خزي دې نه غواړو د بچو دې نه غواړو د رشتہ دار دې نه غواړو دا الله غ حق در نه غواړو سپويږي په خبره باندې دا زکات چې ورکای دا نه د دې نه د خزي دې نه د بچو دې دا چا حق دې وی هغه شه در نه غواړو چې نستا دې نه دې د بیبي دې نه دې د بچو دې چا حق دې اوس دا الله حق دې ورکو نو شکر با ته چې غاړه دې خلاص دې اوس فقیر باندې سکه احسانات جتلاوه اباز سړی خو ورکول پسی وي اباز خدا سي چاخ دي چې له ورکړې نه دي اوسنه منوز بادره شورو کې مونږ درس کې دا واقعا ذکر کو یو زنانه او عالم لرالا ودا سي د الله لاره کې کو سو کوزي ما سره لګي پیسي خو خون دي خلق را لو ګورا وې ما ورې دي دې پی بیا چرګي مرګي ګډان بډان خوري په کې په خبره وان هغه ورته دا خیرات دي تباہ و برباد شا لا دی ورکڑے ندیز بادنی دی شورو کی پی کئی پا خبر آوانے نو سو کی دو ورکولو نمخ کی زبادن کئی نو دا دا قیامت نخا دا زکاة بخل کبان تاوان شی و تعلم لغیر الدین خلق با علم دین حاصلی خدا اللہ دا رضا دا پارا نا سبل سا خبره به را په مخه کړی چې زه عالم شم نو دا بشي او دا بشي ابیا به مشر مو ډلې پلي به را پسي ادا نه را بازای به اسوک به صد بل صد پاره علم حاصل کو د دنیا څخه خبره په علم کې سکړي را په مخه کړی دا واطاع الرجل امراته وعق امه د قیامت نه خسنا یو سړی به د خزي مانی او د مور نافرمانی وکړي دا خبر غوتا زه ټوټو لمخ کده نو ها بای د خزه به مانی د مور بسی د مور به نه مانی او پر دې دوست بنځ دې کای پلار بل رې کای وا زهرت الاصوات فی المساجد په جمعهتونو کې با وازونه را پورته شي خبره به کای خلق اوس په یو طریقه جوړه الله دې د بندیدو سره بندوبسو کینو با ذکری خو بیغمه دی با ذکرو که دا سیوی چه تر لسو بجو لس پکر کلاو دی نساری جی بانگوی لیشی نو دا زنانوی دا بچه میوده دی ازر در مزمو کی و چیم دخه کی نو دی جی بانگو لگئی نو ورپسی ناتو ناو کچالنو ورزی کسیتی ورپسی ورنگئی ناغا بچه ولنیخ کی نئی اوس غو جمعات کې په خوابه لوس فکر نو دن نه باواز او خلک به تنګول اوس یو جمعات چې وی د ټول کلی تنګول له یو مولا او ناتخوان ډیر دی پیګه په خبره واره هه ته چې لوس فکر د ځان لکولا او کړه په دې کلی کې ودا زنانه بوز نه کوي بل دا یو بچی د دنیوي تعلیم کوي دا کومه مسله په فکر کې لیکلي چې د دین په کار د سوګ د دنیا نه وېستو د دین په کار بسوک د دنیا د کار نم نو باسه پدې کلی کې بسوک مطالعه کوي او یوازې خو به خلک استاد ناتون او دا درس ناوري نور خلک به د دین سره کار کوي که نه وکړي نن سبا خدا ضرر شروع دی چې یوازې جمعات نه چې یو جمعات وال نه ټوله محله صدا ټوله محله ته څنګه دا دې ته پاره دا شي کوشش وکړي موږ د دینی بیانات ته ځې پځېزو په یو جمعات کې مدن نه دا اورېدو بندوبست سمني کښتا هوی تعالی درزا ده پاره بوای سمره مساجد چې جوړ کړي دن نه دا اورېدو بندوبست نشتا ابار چې دې تقریر او نعت وای نو کور کې زنانه په اشارو خبره کوي خبره په اورېتی شوک په شي په خبره وای دا سه مسلمانۍ دا سه انصاف ته اے زه د شپې د جمعات له خاطر مې قران او متا سټور مې د خوبه وېستای زما اجر او شوک سزا مې وشو ابو داود شریف کې راغلی صحابي فرمای مونږ به نبی رسول الله ته دای برخه پي خيو نو د الله حبيب براغه د الله حبيب په شوکل را بغه نو یا خبره مونږ باندې به سلام اچولو خدا سے سلام بے چولو چیوی خولا بے واورولو دبے دخو بنیستل او سی حضرت در شولو دیدی آراغ دمرا پتی در سلام ہوئی چٹول خلا کرا پاسو نو دد آجا روشو کو سزائے وشوا اسلام زمائی عزت مندی خوزان پا خبر پویا ہوئی حاضر نتوی جسا د دین د کار ندی بنکم او زما دی روح مال مشورتن اده خیر څه خبره وکړه زموږ د امشر ناس ته هغه زموږ درس کی خبره کوله خبر روانه وای مد دین دا تبلیغ زمونږ د دین کار دی د سر زمونږ د زړه مینه ده اکدا سی چې زما ور سره د زړه مینه نی ازې پزړه کې حق نه غنم او په دې منبر در لوام نو دروغ بو اب کرشتیا بو اب اتا سو مال سره کای تاسو لوا ما بای صبر ال را کای چې تاسو خوشاله کم ټوله سب مال را کای هیڅ شین را کوي لما رازق الله دې ما غرض درس کې دا سه خبره وکا دارور مې د خپکان اوس مال وي ازوسم دا خبره کوم حدیث دا بیانې دو چې د عالم مرتبه د عابد نو چته ده دا څه خبره ده دا څه خبره ده نو موږ په کې دا وی چې د دینی علماو طلباو مرتبه د تبلیغ والو نو چته ده که یو سړی شل کالم تبلیغ کې وګرځي دو ماشاءالله خپل پیسې لګی لوی قرباني کوي خو عالم خو تیر جوړیږي که جوړیږي ته ها بھائی او یو عالم چې لزدولس کال تیر کې د نس جوړیږي نو ما در خبره چاروانه کړی چوئی دی وی چې طالب د دغه غرزو سم وام چې طالب د تبلیغ نه تاسو د ټولو نه غوړه ده قسم دې کدا عالم طالب مرتبه ته سو کوم ورس پیغمبر وای فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم او کا فضل القمر ليلۃ البدر علی سائر الكواكب ور صحابه ټول صحابه خو باز پکې عالمان دي هغه کتابونه وای چې دا د فقها او صحابه کرام نه ده نو خبر نظم دی مشر له رسول دی رور ماته د خپکانه مورته ما خرور دا خبره کړي چې عالم او طالب دا د عابد او تبلیغین غوړې جوسم کوم ها بھائی کوزم به تاسو خفین دا ما خبره نه دا څه خبره را تاسو له ام یو سړی او ټول عمر الله دی توفیق ورګي چې ټول عمر تبلیغ کې ولګي خو عالم عالمی او عابد عابد وی سپېږي په خبره باندې بل تاسو ټول له زوامې ورچ قران درس لکې نه نو تاسو تاسو د خیر خبره ده او کبه ده خبره ده اګما وې دي په لګور چې بای دا سرداری بای درس لنه کینی نو دا د خیر خبره او کده نقصان خبره وا تاسو ګور خبره ولټه کوي ما کته له سو کوی چې تبلیغ کړي چې بای درس لنه کینی وي خو یې کنه مال خو د ټولو نمخ کې ناشته پکار ده کنه ده پکار بای یو خبره روانو لینو د دین خبره مونږ وسم وایو دی عوام ته موایو تبلیغ عالم لموای چې قران ته کینای اوس کې سړی ته وی چې ته بای نکینه او چې ګور دا هماره وی چې قران ته نکینه لکه سړی له وی بای موزو کا وی ګور بای عزت خپم مال ویلی چې مصبکه نو دین ته زما عزت مند کینای دین زما خبره روانو لدی پکار و زهرتل دامت لدی پوری وی چې نات ته وی نو ځان لپټو آیا کنه په یو نات ته ټول خلق د کار وېستو اې دی په لګورې ز اکثر مطالعه الله دې توفیق راکې چې تهجد کوم نبی اذن له حدیثو کتابو شکر دې زمون کور شاره خو بیا هم پاغي کې زما توجه بدل شي نو کله ناکله سړې په خلص نه وای خو زړه نازار روزي دیو جن کوشش کوي خپل عالم اې زمون دې چې کله الله زمون دې مرګورو په حال دې او رحمېږي مونږ درس کو زما خپلم دی لو سپیکر سره نه لګي ا دې مرګورم مشوره راکړي زموږ سمر زایونو ته تارونه لاړ دي زنانه خپل درس و یو لو سپیکر دې پاغې دې ټوله محله په پریشانای کې چولې ویشه په خبره تاسو ګورې دې نور ملکونو کې د لو سپیکر استعمال اندازې سره دي عربو مربو کې عالم درس کوي دمره ورته لګولې چې سمره خلق ورته ناشتي اغه عمره ولا تیزي او په کلاره کوي تاسو تبلیغ اجتماعات ولاړی سمره اجتماعات او تبلیغی مرکزونه دي نو لو سپیکر دن خلکو لې لګولې نو وی وزهرت الاصوات فی المساجد را سرغن بشي आवाजونه په جمعهتونو کې خلک به خبرې اترې کوي دا سې کارونه وکړي چې بل بد عبادت نه وباسي ادی بارکی یو عالم خپل کتاب لیکله اردو کې مختصر رساله کزان له مو پیدا کا مولانا محمد تقی عثماني صاحب یو وړغون دی وای وی لاؤڈ سپیکر کا ظالمانه استعمال څه پوه شوی په خبره باندې لاؤڈ سپیکر کا ظالمانه خدا سے وخراغ جسوک نه چاله ویلې شي کوي جګړه پسات ده کړه تاسو نه پدې تاسو نه پویږي چې تاسو ټول سده ما بانګوي او یا می الله شورو کو یا می شیرونه شورو کل یا می تلاوت ور چې تلاوت شوکیم نخپل دې ځان لو لګوم کنه اورم دې کنه تلاوت چې شوکیم الله دې وګي چې ټول شپه تلاوت اوري صحیح ناتونه اور چې کید الله او رسول مطابق خبرې دي اکثر خدا ناتونه ماتونه دا سې دي چې ګوره د دې د لری نه د دې پتم نه لګي چې دا ډول سر نه ده کسره ای ګوره د الله کور کې ناشته مونږه غوخ کې الته زراله مجره کې را سره ملمانه ناشتو دا شی نه وې روته اوس دې ناتونو سره باجم دا دا وګوره ساز دې کنه نه دا ګوره مرګي کې شټو والا خادمان د دین ناشتي نو دې په لګورې چې تا مو باجی او دوپړی سره ذکر او عبادت کتلې امام ابن قیم یو متا راي ته عبادتن بملاهي د ډول سرنا د اسباب سره عبادت وی دا باجه په جمعات کې لګولې باجه ور سره تک نه رورا دې سره ګوره باجه د دادا आवाज چې ورله خوک کړي او نو زه یو اجره کې ناس تم ملمانه را سره ناسو دا شی نوې نوې راوځو نو ما یو کس لوې مې دا شاکر بای ډنګ ډنګ کې ګوره دا ور په تیزه لګول هي را و دا شو خاندل بیا به ولوې مې دا کدا سمره نږدې کورونه دي خپل کورونه دي ولوې واجبې د غشان چللې نو دیره پیری چې میوی نای را لپخندا شو ریدا خو ناتونه دی پیگه پا خبروان نو داس ناتونه چې داغی دا دول و سرناو دا ناتونه پتا نلگی ادا گوره ویم دا گانا بجانا پا شکل دا مسلم ما کوله موسر یو طالب و سالم شو ناغران دا ناتونه کتاب راړو نو لیکلیو چې دا شیر با دا دی گانا پا وزن وی نو تالو هم دیشی دا دا گانی سر وزن زدکی نو دی ناتخوان با سو پیری گانا وریدنی دا اللہ بندگانو دا دین نه دی دین قران او سنت دی دین یو نو دین باندې بچاله zarar نه رسې په خپل تلاوت او درس په دا د خیر خبره را هلکو له دعوت ورکه چې راشي جمعات کې دستا و اوري زنانه د کور ته تارونه بوځتا غټور خلک د عبادت او د موزه او د ارس نه وېستل وساد القبیل فاسقهم د قیامت نه خسرا دا هر قبیلی مشر بفاسق فاجر او نافرمانوی موږ چې ماشومانو نو چا چې به داسې جرګه کوله زموږ دی سیدانو ته به وي یره تاسو د الله د حبیب اولاد یې جرګه کې لړشه دام د خلکو یو ځدام موږ له یاد دی باران بنو نو سادات له وی یره که تاسو باران ته وته اوس چې سوګراشم ګلوای رو رانا غریب سړی او جرګي مرګي نشي کولای او کويم کدا غي صدا سي خاص خون ني مشر بد قبيله فاسق او فاجر وي وكان زعيم القوم ارذلهم د یو محلي او د قوم زموار په پټولو کې ذليل سړی چې داغه نه بد عمل په معاشره کې دي دا د قیامت نه خدو او کرے ور رجل مخافه شره نام د د یو سړی عزت بکیږي داغه د شر نه بزان بچکای خو له پته جره د نه ناکار نشتا خو پیالای چې بسترا کټو دی ول په لاس نامو ولاړ دی وای شر بر ورس او کرم الرجل مخافت شره خو ورته معلومی چې دا غنده دی بی دینه دی خداغه د شر نه بزان پدی بچکای چې دی به عزت او احترام کوي وظهرت القينات والمعازف ډول سرنا والا زنانا او دا ډول سرنا والا اسباب عام شي ها بھائی په خوا چې موږ ماجومان نو دی ودونو کې خلکو ډمان نه وسلام هم په خلکو دور بوج شو چې اول بوله د علما عالم په خلکو ځان سره کو خلک بجرګي باندې لاړ جدا سے مکوا اوس خو هر کور کې ور جیب کې ډمګری پرتا دا پيګه په خبره باندې هر کور کې صدا هر کور کې دا د الله پیغمبر ویل دا د قیامت نخېلي اې تاسو دا یو چې اورې نو دا بر کې سوچ کوی چې پکې څه کمېشته کنه دا سرګر شي وي ډول سرنا به عام شي وشربت الخمور او شراب بس کلې شي وې دا ګوره د مخ کې زلزلہ چې راغله او خلک واه حقیقت حال پټای کنه دا په یو ځای کې د غلاکو باندې چې زلزلو چې موږ دا ټول صبح سره جوړ کېده او یو میاش زلزلہ وا یاد به شي غزلزلہ وای دا د روجی میاش کې راغلی و کې یاد به دي کنه نو دا و یو غټ سړی خلکو له دعوت کړي او د روجی کې ادوبو پسې سکول دوبو پزې په شراب سکل نظم کدا سه اجړه کېده چې سو ورځې پورې اجړه کېده شراب بسکل شیاب ولعن آخر هذه الامه اولها دا رستنه امت په مخکینی لعنت شروع کی هدی په لګورې کوم غوتا سدا سیو کو جدا مونږ نه مخ کې کم عالمان تیر دی ادای پس شروع کو نو دا دین مونږ له چا په واسطه رو رسیدو د مور په خېټه کې خو چا قران او سنت نه زده کړي خدا چې د خاور او دلان دی دینه زده کو او غید اغه نور نزد کړو اغه د نور نزد کړو خبره تر صحابه کرامو او ائمه کرامو نبی کریم علیه السلام پورې رسی نو چا اخیرانه امت په مخکینی سوی بدره دی وای لعنت وای ای پس بس پکې سپوري وای چې دا په دین نه پوی دو ادا داسو دا د قیادا علامم بالکل پوره شوی چا بیا معاف نکل چا صحابه معاف نکل چا ام معاف نکل چا مخک علماء معاف نکل وای فرتقبو عند ذالک ریحا حمراء وای کله چې دا خبره برابر شي دا خبره برابر شي نو وای انتظار او کایو سرسی لای براوالو شي او زلزلی بی پز مکه که بخلق ورننوزی شکلون بمسخه کیگی کانی بوریگی رواه ترمیزیو دا دی حدیث روایت کرده امام ترمیزی رحمه اللہ دیو جن زمائی ذات مندو چه دا کم خبر مواوری دی چه مونگ دا دینا اجتنابو که اب پورا پورا کوششو کو پا اسلام او مسلمانی که زمائی ذات مندو درادن نکی دو ځکه دام غره واره د فتنو په دور کې په دین چلے دل کلکوي خدا الله حبيب څه فرمایي اے توجه دې خبره ته ټول نن یقینا چې د فتنو دور دی او الله دې رحمو کې چې موږ نه رستو بس حال راضي الله دې زموږ مل شي او در روان نسل تر قیامت پورې دې الله مرګره شي دا الله حبيب فرمایي وې د فتنو په دور کې او سړې دا الله صحیح بندګي کوي نو کا هجرتن الیا دادا سیده لکه زما په دور کې چې ما مکه مکرمه پرې خو مدینه منوره ته لاړم لکه مال چې وسړه هجرت وکي سمو خیال لوي په د فتنو په دور کې د الله صحیح بندګي کول د دې دمر اجر او ثواب دے لکه یو سړی چې سو کې ما طرفت هجرت وکي نو د فتنو په دور کې د عبادتم زما عزت مندو دمر لوی اجر او ثواب دی د فتنو دور کې دین طرف ته متوجه شي کمزه کې چې ظلم زیاته نه حق ویني دویږي نو څوک سویلې سم نشي غړو پیړه کې پس کېږي رړه کې په خفه کېږي ځکه د مسلمان مؤمن وینت ویول په شریعت کې بالکل درست نه دی او قانوني شریباني بنا به ما ته نه وژنو اغه بارکه به خلیفہ او قاضی فیصله کوي دام د قیامت علامات دي وېدا سي قتلونه بشورو شي قاتل لبم پتني مقتول لبم پتني چې دا ما پسو وجلو ابو ظاهر پسو وجلو غو بازار له بشول می وړراړل از غو بازار ته د سبزی د پاره وته بازار له خوږ دې لپاره نو نو وجل شي ویل به پته لګي ان به وجل کې لوچ را پس به وجل خلک خو څوک سو وجني خود وجل سو شري اسباب وي نو دا د قیامت یو نخدا قاتل او مقتول تبا ايش قسم زما عزت مندو پته نه لګي اپ ګناهونو کې ګناهونه ډېر دي خو غره دا قتل د مسلمان پټولو کې لوی ګناه ده ورا یو خدای سو الله دې مونږ ټول حفاظت وکي کوم سړی جنا حق قتل وکي کنه د ده انجام ډیر خطرناک دی تا تاسو په سترګم لیدلی خو څوک سویل شینا د مسلمان ویني چې څوک نا حق دوی کی کنه د ده سه سړی انجام ډیر خطرناک وی او الله دومره عذابونه د بل سباره کې نه دی ذکر کړي چا نا حق مسلمان قتل کو نو یو وای دی به جهنم کې همیشئ پد بد الله غضب وی قهر وی او دل یو دردناک سزا تیار کړي نو پدې د الله قهر او غضب راځي بعضی زیونو کی خلق اڈو پرو قتل پیجے نینا بعضی زیونو کی دمر آسان دے چی در ٹولو نا آسان گناہ سدا در ٹولو نا آسان گناہ اغد مسلمان قتل جوڑ شوے ایدی پلو گو رہے نبی کریم علیہ السلام انور تندر نیولے انو موزی کولو پخپلی مسلے مسجد نبوی کی ولارو ندا ساجیب موزو یو خوڑے روگو دیو کو دم روگو دمو صحابو ایمون چرتنو قتلے اپا دی موز کی دا اللہ حبیب دی مسلے نا رستو شو دی رستو سفل رو رسیدو او زنی اوقاتو کی مخ کشو صحابو قتل چلاس مبارک دا سکل سی راغستل د چې موږ کو صحابه ورته قربان نن خو موږ داسې حرکات ستاسو نو قتل چې مخ کې منو لیدلی د الله حبیب ورته د نن غونتی رس په خیر او شر کې نه و وی دا دیوار در رخکاری جمعه د وی جنت الله دلته راوسته او جهنم هم دلته راوسته الله قادر دې چرې ولي کنا الله قادر وی جنت هم دی دیوار سره راوسته او جهنم هم راوسته ویدا د چړوان د شوم تاسو کتل څه شی میرا اوستو یو غنچک ته ملاس کو د انګورو نا ما ورا خله مې کچره راغسته مې نو تر قیامت به مت خوراک کول خو ختمه دی بنا جنتی خوراک ختمي کینا جنتی خوراک څه نه کی کوئی ما عندکم ينفد وما عند الله باق تاسو سره چې سدي دا ختميږي خدا الله والا سيزونا اخت می دواله ندی لا ممنوع لا مقطوعه ولا ممنوعه نبا ختمیگی او نبا چانه بنکیگی کوئی بیا ما روا نغستو ایمان بالغیب مساله ختم شو زمونږ ایمان بالغیب دے اپا دی په فیصله کی کار سم پستر ګلی دل وینو ایمان بالغیب خو ختم او چې مو قتل چې دارستو شم جهنم الله را وستو پدې ډېر سي زړه او قتل پدې کې دا الله حبيب وګد دا لای معجزې چې په لک سات کې ورته الله دو رسول خي چې په رز او رز او غنټو کې بیانې کینا د حاجانو په وخت کې یو سړی وګر چلا د غنور غلې ګور غلا ډېر خطرناک شی دا بیا چې د حاجی نه کې او د الله په جمعات کې د عرب په وخت کې یو سړی او هغه کونټي ساتلې و حاجان بچرال ناغبا کونٹی زان پس راخ کا ناغی سر با دچا سامان نن خطو نو کاغا عجیب خبر نشو نو یو بیڑو تھی اکی چا ورتی جی بابا دا سکے ناغبی خبر چی پوی نشوم دا خوزما دی کونٹی سر ان خطو نو دا اللہ حبیبی دا کونٹی اگا پوڑا می جہنم کی اکتو اگا کونٹی چی بور سروا او پدی ہیلی او بہانی غلا کولا اور کیو او دا اللہ حبیبی او زنانا می اکتا دا حدیث می دی د پاره وي اغه زنان په اور کې واو یو پیشو ور سره وا د دې مخو سینونه ورته دی پیشو غوخم جدا کولې په پنجو ا په خپل داړو باندې دې زنان دا پیشو تړلې وا او دا غې د خوراک او سکاک غمم نکولو پیشو چې پرانه ځ غزان لو بم لټي اخکار کوي تر دې چې اغه د لوګې نمړه شوا نتا سلام چې یو پیشو ظلمن چا قتل کا وغه اور تزي اوغه پیشو ور سره د غوخي تي شو کوي نو دا د کلمې خوند بارکه مس خیال نه ها بھائی دا چې فزر کی ایمان پروت ته کلمې پرتا دا دا ګره یو مسله دا وای ورای دا حدیث مرفوع هم ذکر ده ترمذی شریف کې اباز علماء موقوفن ذکر کړي ابن عمر رضی الله نو ډېر به حجونو عمر تتلو د چې ترسو ژوند دی او حج نه ده قضا کړي ازمون باز شارحینو لیکلی و 1000 عمره برابر کړي وې سمرا ادا ګره د چا په وسو طاقت نه بس الله رب العزت چا په نصیب کې لیکلی ندا علماء ایجبې چرته نه لاړي الله چې سکای ه بھائی نو الله په هر څه قادر الله د اسباب او د پیسو محتاج نه ده نو 1000 عمر ابن عمر رضی الله عنه برابر کړی نو ابن عمر رضی الله عنه کله سړې سړې شي بیا الله د کور دیدار کوي ګوري ورته دا قتلم ورته عبادت ده نو ابن عمر رضی الله عنه په طواف سړې شوی د ناس ته الله کور ته ګوري ورته وي څومره عزت الله تعالی درکړي بیت الله شریف وې زما د الله په ذات قسم وی چې د مؤمن عزت تا نه ډېر ده د مسلمان عزت د کعبه نه ډېر دی. الله دې نه کوي چې یو سړی ټوپک راواغوست او خانه کعبه ولي. تاسو کوم پښتون ورته مسلمان وای او بوای ولا اے بھائی پښتنو کې ورته رسو گنجای شو کی چې یو سړی ټوپک راواغوست او کعبه په ډزولي د صحابي قسم خوري چې د کلمې والی عزت د کعبه نه ډېر دی. نو د خپل رور سره مینا محبت په نس خبره قتل او قتال دا زما عزت مندوخه خبره نه ده. پدیم د خفقان اظهار کوي که زمونږ ملک دی او کبل ملک دی پدې کې نه حق د مسلمانانو سکیږي ویني تويږي پدې خفقان پکار دی او پدې باندې الله ته توجه پکار ده چې الله ته د هر امتی د وینو د مال جان داغه حفاظت فرمایي. رب کریم زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې. یا الله خاتمه زمونږ په ایمان کې. یا الٰہی العالمین مونږ ته زمونږ والدینو ته الٰہی العالمین زمونږ والدینو ته الٰہی العالمین زمونږ مړو ژوندو استادانو ته ټول ته واړه او لوی ګناهونه الٰہی العالمین معاف کړي. الله د ټول امت پریشانای ختم کړي. په ټول دنیا کې چې امت د کوم مصائب او پریشانو سره مخ لده الله دا ټول پریشانای الٰہی العالمین ختم کړي. الله د دین سمره حق شوبی دي د دې ټول مدد او نصرت او کې کاغ مدارس دي کوم مساجد دي کوم مرکزونه دي کده تبلیغ کار دي الله دې ټول کې خیر او برکات واچي او زمونږ ټول د دین کارونه د قران او سنت درانا د لاد لیکي. الٰہی العالمین کم کارونه کوم د جهل او د ناپوهی په بنیاد کو او هغه ته موږ د دین نومي خې نو ته موږ خپل دین والا رڼا تراولې. الله سمره بیماران دی پاسپتالونو کورونو کې الله ته ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کې. زموږ سرو ندیل ته زموږ ډېر غټ خدمت هم کړي پرونی ماته ټلیفون هم کړي اوسې چرته اورور لویل دی دای والدہ اسپیټال کې پرته ده دعا ورته وړي چې الله رب العزت ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي. صبره مسلمانانو بیماران اسپیټالونو کورونو کې پراته دي الله ټول ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي. د دې ملک د پاره دعا وکي الله زمونږ د ملک او د ټول اسلامي ملکونه الله د بدمنون او ساتي. الله دا فسادات او د دماکی مصائب چې کوم دي ملکونو تر ادن نشوي الله د دې په پته مونږ نه پويږو ته په خپل رحم او کرم الله بندې کې ته د هر امتی د وینو د مال جان حفاظت وکې. الله دې ملک او سعودي عرب کې یمن کې شام کې افغانستان کې نور مصیبت زده ملکونو ټولو کې الله امن او امان راولي. الٰہی العالمین په دې کې خکلي د اسلامي حکومتونو راولي او د قران او سنت مطابق حکما او رعیت ته د وخت رول توفیق ورکه. الله د هر چا د مال جان حفاظت وکي. الله د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ولا ورکه. بازی مرګورو دعا بارک ویری الله په دې حاضرین او غایبینو کې د چا اس دینی دنیوي حاجتونه وی الله د حاجتونه تر سره کې. الله دا حاجتونه تر سره کې. الله دا چا سکه مديني دنياي پریشانای وي تا ټولي پریشانای الٰہی العالمین ختمه کې. الله دا ټول مدارس دینی او مدد او نصرتو کې ضرورت د غیب نه پوره کې. زموږ د مدرسې تعمیر سلسله شروع ده دا دعا مغواړی چې څوک پکې منډه ترلوي یا الله ته په مال او اولاد کې خیر او برکات واچي ادا ورتا تر قیامت صدقه جاریه کې. او الله نور مسلمانان لم توفیق ورکې کدا مدرسه دا او کو نور مدارس دي چې د ټولو د آبادول الٰہی العالمین کوشش وکي الله ته خپل دین محافظ او تا وعده کړي خو که زمونږ پکې برخه و نشي نو مونږ به بدنصیبه پاتې شو. د دین په هر شوبه کې زمونږ د ټولو الٰہی العالمین برخه وکي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على آخره. Gracias.